Еще! Eta gauan guziri eta ongeturri geixo emankizunera. Gaur gure emankizuna berezia izanen da eta itzali deitzen alko genuke. Gaur zinemaruntz joren gira eta eskintzen digun musikaren ezagutza egiren dugu. Eta horrentzat justu zu eta ni izanen gira entzule maitea. Hene zinezile bizian filma hainitz ikusi ditut eta ohartu naiz zonbat musika garrantzitsua den filma horren eraikuntzan eta gaur hori bat egin nahi nuen usu anzten ditugun musika gile guzi horiek. Selekzio bat esker eta kronogikoki filma kantu batzuk entzunen ditugu egun. Genaiduta ere soinu bat soilik eman dudala kompostidore bakoitzaren zat, eta ez dela bat ere top bat hori, baina justu ezagutarazi nahi nituela zati batzu, orduan hainitz antziko ditut gaur barkatu haintzinetik, eta beti bezala usten dizuet parada, zueri ere filma baten musika ezagutaraztea, hemen deituz guri ratira 0-bost, bost behatzi, irurugoi ogoita mar zenbakira, edo isoren Facebook orkialdean mezu bat utziz, sinfonikoa izanena gaur geixo, eman kizuna ongi etorri! Eta hasten gira nola ez berba munduan gehien ezagutua den zati batekin, western spaghetti batetik ateratako kantu hori, The Good, The Bad and The Ugly den tema da eta inoiz idatzitako epikoetarik bat da. 1978an atera da filma hori, eta geroztik musika tirabiraka izan da. Metallica taldeak intro gisa erabiltzen du adibidez, eta entzun segun orduan berala, Ennio Morriconeren The Ecstasy of Gold. Ecstasy of Gold eta zen kantori Ennio Morriconek zuen idatzi The Good, The Bad and The Ugly filmaren zat eta horretaz den dut. Filma genetan musika osoa idatzia dela eta usu filma bezain luzea dela, interetera joan hori ikustera, filma hainitzetan oren bat terdiko musika espezialki idatzia da filma guzi horien zat. Urrengoa, baina ez txarragoa, John Williams izanen da, berbaz duzuela bere izena ezagutzen, baina segurtatzen dizuet bere musika milaka aldiz entzun duzuela. Mila bedatzi runtairrogeita mazazpian, zientzia fikzio film bat atera da, produktoreak pentsatzen zuten diru galtze bat zen entzela, eta zuzendariak porrot egiren zuela. Geroztik beste zazpi filma atera dira eta munduko bigarren zinema saga diruztatuena da. Eta bai Star Wars filma aipatzen dut hemen entzun zagun berehala The Force Themes zatiaren 2005-eko edizioa. Hanoan ezagutuko zenutela kantu hori. John Williamsek du idatzi 1977an Star Wars filmaren zat eta horreta azten dizuet. Star Warsen 8. atala aterako dela abendu untan. Iska! Segitzen dugu urrengo filmarekin eta hori tipitan ezagutu dut eta nelagun hainitz bezala. Eta hori esker genera ezagutu dela eta desafioa botatzen dut edon hori negar tanta bat ez botatzea horren bukaeran. Eskozian gertatzen da ipuin hori eta William Wallace-en abenturak kondatzen ditu. Segura esker asmatu duzue Braveheart. Gezki gana behar, Braveheart filma ipatzen dut, James Horner musikagileak komposaturik, musika hori Oscarretan eta Golden Globesetan, izendatua izan da 1986an. Entzun, dezagun berehala James Horneren Braveheart. Thank you. Zeketzuan etxan, baina hemen musika animaleko gora dut eta freedom jokatzeko animaleko gogoa nuen berbazuek ere. Fun fact, filma horren gainean Marine Le Penen filma gogokoena da. Iso! Iso! Iso! Bi mila garren urtea pasatzen dugu orain eta Matrix eta bere animaleko musika ondotik beste trilogia bat hasten da. Gaur egun jendeak gehien maite duen filmetariko bat da edo dira hiru horiek. Erdiko lurradera goaz Frodo eta Sam segitzeko astapenean inork ez zuen uste ohartxorek lortuko zuela The Lord of the Ring filmaren mundu komplikatuaren zorroztasuna atxemaita eta azkenan filmaren arrakastaren parte garrantzitsua izan da hori. Entzun ezagun berala Gandalf daiz zati bat. Gandalf Dais zatean zuten genuen The Lord of the Ring trilogiaren kantuaren do muskaren zati bat eta Howard Shorek zuen kanturi idatzi. Ixo! Ixo Facebooken da ere! Utzi mezuak oarrak galderak ixuren horri aldean. Arrunt estiloz alatuko dugu kantu horrekin sinfoniatik country folkera joan engira. 2007an, Sean Penn zuzendariaren bosgarren filma telatzen da eta sigidan animaleko harrakasta lortzen du. Into the Wild deitzen da filma hori eta kondatzen digu gazte baten iesa naturara. Poesia dramatikoz tintatua da filma eta Pearl Jam taldeko kantariak du filma osoaren musika idatzi. Proxatzen dizuet zati baten entzutea, Society izenekoa, Eddie Vedder entzuten dugu. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, your crazy breed. Hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. Hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy Andy. I hope you're not lonely without me. Pearl Jameko kantarian zuten genuen Eddie Vedder Society kantuarekin eta hori Into the Wild filmatik ateratua 2007an ateratua den filma. Eta gorko animazio filma bakarra izanen da urrengoa, baina soin filma DreamWorks estudioak eskainirik 2010an atelatzen da How to Train Your Dragon, eta berehala animazio filma onenetarikoetan selkatzen da, eta filma onenetarikoetan soilik ere. Aurrak bai eta helduak miresterziko ditu kontakizun horrek, akzioa eta poesia artean kokatzen da filma hori, eta zineman ikusi diren egalaldi esena ederrenetarikoak ditu. Orain arte ez bezala, dena emandu filma hortan John Powell kompositoreak eta bere karrera emaitza harrigarriena jotzen du, entzuten dugu berala The Flying Theme, John Powell. John Powell kompositore gaztearen Flying Theme zen kantu hori, eta How to Train Your Dragon filmatik atzeratako kantu bat zen. Wes Andersonen filmak beste neogenak bezala dira, alaiak, koloretsuak eta ajaroak, lana zaila musikagile batentzat hori segitzea, baina batzutan unibertsuak erabakitzen du dena ongi gertatuko dela. Alexandre Desplat frantsesak du orkestraren kargo hartu 2010ko filma bikain horrentzat, berriz ere aur edo eta helduentzat, Gritz Arrows Ford Square eta Stunt Expo 2004 zatien nasketa bat entzuten dugu hemen Alexandre Desplat. Fantastik, bakatu, Mr. Fox filmatik ateratako kantua zen hori familia osoan ikusten aldean filmada hori Wes Andersonek egindakoa eta Alexandre Desplatek, uste dut jaten dela, du idatzi kantu hori eta segitzen dugu. Iso! 2010an berriz ere, eta hor, ere, atera da amarkadako zientzia fikzio filma oberena seguraski goren dena. Christopher Nolan bere maila gogorenetan da urte hortan, Inception filmarekin eta Hans Zimmer musikagilea ez da urrun. Amarnaka filma musika egin ondotik, kompositore alemandarrak, probatzen digu berriz ere Hollywoodeko handienetariko bat dela, beste deus ez da errateko, zatzi horri buruz, justu Etxibegiak eta Irrateren soinua emendatu. Thank you. Hans Zimmer musikagile alemandajaren Time kantua Inception filmatik ateratako kantua zen hori. Iso! Iso! Iso! Eta aldatzeko, telebista saio batetik barkatu hartuko dut urrengo zatia Lazy Company deitzen da saio hori, frantsesa da eta animaleko zaflako bat izan da niretzat eta ezagutzen duten gutientzat. Jean-Sébastien Vermalek du idatzi saio osoaren musika eta ahitua izaten alzaete musika entzuten baduzue, naiz eta argiki western soinuak erabiltzen dituen hemen, historia bigarren gerla mundialaren demoran iragaiten da, nasketa bitxia baina zenbat zuzena The Company deitzen da zati hori. Thank you. The Company deitzen da kantori Jean-Sébastien Vermalek du idatzi eta Lazy Company frantses saiorentzat idatzi du eta bai badira saio onak frantzian ere. Eta bistuki frantzian egonen gira horrengo kantuaren zat 2001 jendeak zuen ezagutzen, ustu eta initz baina hor ezagutu du Jean-Pierre Jeunet zuzendaria filma miresgarri batekin Parisen gertatzen dena Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain deitzen da eta horrekin batera Jan Tiersen bretoinara ezagutu dute duten dugu La Noyer Jan Tiersen. Eta bai, segroski zautzen duzuela denek kanturi, baina zintzen horren ondoan pasa filmetako musika. Aipatuz! Iso! Iso! Iso! Eta gure saioa bukatzen ari dela berriz ere Antzimaren kantu bat entzungo dugu, aliortan 1988ko film bat batetik ateratua, The Thin Red Line deitzen dena, Terrence Malickek atera zuen filma hori, edo zuzendu zuen filma hori garaian, eta kantu hori ez da, ahas, filma hortatik ateratzen, baina Mr. Nobody filmatik ateratzen da bertxo hori, kusiko zuen, zautzen mauzue janik kantua, instrumentuak gibelan gaituak zendelela sinfoniako instrumentuak Hans Zimmer, God You Taken Life Bang Me. Bye. Urrengo kantuaren zat berriz jongira 2000 batera bakatu eta Soggy Bottom Boys taldea ezagutzen bozue, janik jane du zine zale handiak zaretela, ez baita egiazko talde bat O Brother filmatik ataratzen da, Koen anaiak dute zuzendu hori eta kantu zar bada baina hor, nik horzatu du jende anitzek horzagute kantu hori Man of Constant Sorrow eta George Clooney aktoreak du kantatzen bertsu hortan. Entzun zuen, filmatik atentzen zen parte hori, The Man of Constanzo, detzen da kantua, Soggy Bottom Boysek, talde fikziozko taleak ematen du, eta O Brother filman entzuten al duzue, eta nik hortantziko zaituzela ester azken kantu batekin, patzen nuen ostion bimleako filma bat animalekoa izan zela, eta zinda bestela erran The Matrix filmatela da 1989an eta geroztik akzio filmak dira gehiago berdin egiten, eta etzen filma hain lodia dakintzazue beste filmatzu gara jortan hainitz eta diru askoz gehiago kostatzen zutela. Nik urtantziko zaituztet The Matrix filmaratik atatako kantu batekin. Don Davisek du kantu hori egin eta ditzena Navraz. Eta zure gaitzea sortan utzi barko zaituztet The Matrix filmatik eta tako kantu bat entzuten ari gira Navraz ditzen da Don Davisek egin du, espero dut gogoa mandu dala filmak begiratzeko, filma horiek begiratzeko denak biziki biziki onak baitira filmen musikari ere interesatzeko eta ez duda denantzutea internet badugu egun joateko beti urgunago gauzak gauzen bila eta nik urtontzen zituztet, mil esker guzieri segitzea gatik, eta arten izuet elduden aste arte, iso emak zuen entzat. Sure.